cawaya kwena mutuma nasha mukanda kwena mutuma nasha lumulweba moyo wanyi ukujinga kachawaya mtwano ndala nebisonji mtwano ndala nebisonji menji yanyi akujinga kumpu moyo ndimo kuinjila kumpu moyo ndimo kuinjila kumpu moyo ndimo kuinjila Maluonso ma talala kumoi Moyo wanyi okujinga Kumpu moyo ndimo kuinjila Kumpu moyo ndimo kuinjila Ndimo kuinjila Kumpu moyo Ndimo kuinjila